بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة ميني كرهيمو يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Enyi mlioamini, msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawli ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu kuliko sauti ya nabii wala msiseme naye kwa kelele kama mnavyosemezana nyinyi kwa nyinyi. Visije vitendo vyenu vikaharibika na hali hamtambui. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum taqwa lahum maghfiratun wa ajrun adhim. Kwa hakika wanaoteremsha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, hao ndio Mwenyezi Mungu amezisafisha nyoyo zao kwa uchamungu, hao watakuwa na maghfira na ujira mkubwa. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Hakika hao wanaokuita nawe uko nyuma ya vyumba, wengi wao hawana akili. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Na lao wao wangelingojea mpaka watokee ingelikuwa khairi kwao, na Mwenyezi Mungu ni mwenye maghfira mwenye kurehemu. Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Enyi mlioamini, akikujieni mpotovu na habari yoyote, ichunguzeni, msije mkawasibu watu kwa kutoa jua, na mkawa tena wenye kujuta kwa mlioyatenda. Wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anit ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب أَحْبَبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Najueni kuwa mtume wa Mwenyezi Mungu yuko nanyi. Lau angelikutiini katika mambo mengi, bila shaka angelitabika. Lakini Mwenyezi Mungu amekupendezeeni imani na akaipamba katika nyoyo zenu na amekufanyeni muuchukie ukafiri na upotovu na uasi. Hao ndio waliongoka. Fadlan min Allahi wa ni'ma wallahu alimun hakim. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na neema zake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qutatalu fa aslihu baynahuma فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Na ikiwa makundi mawili katika waumini yanapigana, basi yapatanisheni. Na likiwa moja la hao linamdhulumu mwenziwe, basi lipigeni linalodhulumu mpaka lirejee kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Na likirudi, basi yapatanisheni kwa uadilifu na hukumuni kwa haki. Hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaohukumu kwa haki. Innama almu'minuna ikhwatun faaslihu baina akhawaykum وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Hakika waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemewe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Suratul Hujurat imeteremka Madina. Imeanza sura hii kwa kuwakataza waumini kuhukumia kitu kabla Mwenyezi Mungu na mtume wake hawajaamrisha, na pia wasinyanyue sauti zao juu ya sauti ya Nabii sallallahu alaihi wasallam, na imewasifu wale wanaoteremsha sauti zao mbele yake, na imewalaumu wanaokosa adabu wakampigia kelele mtume sallallahu alaihi wasallam nyuma ya vyumba, yaani naye yuko ndani nyumbani kwake. Kisha ikawaamrisha waumini wahakikishe habari za wapotovu na wachache wa imani, na ikawaamrisha wenye madaraka nini la kutenda wanapopigana makundi mawili ya waumini wenyewe kwa wenyewe, na imewakataza waumini wasifanyiane kejeli wao kwa wao, na imewakataza wakaazi wa majangwani kudai kuwa wana imani kabla haijatua hiyo imani katika nyoyo zao. Kisha sura imebainisha ni nani hao waumini wa kweli, na ikahitimishia mazungumzo kwa kukataza kumsimbulia mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusilimu kwao, na ikabainisha kwamba hakika aliyefanya hisani juu yao ni Mwenyezi Mungu kwa kuwaongoza kwenye imani ikiwa wao ni wasema kweli katika madai yao. Enyi mlioamini, msitangulie na kulikata jambo lolote la kidini na la kidunia bila kukuamrisheni Mwenyezi Mungu na mtume wake. Najiwekeeni kinga ya nafsi zenu isikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata sheria yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia barabara yote mnayoyasema, ni mwenye kuyajua vilivyo mambo yote. Enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya nabii anaposema na nyinyi mnasema. Wala msipambanishe sauti zenu na sauti yake kama mnaposemezana nyinyi kwa nyinyi, kwa kuchelea visiharibike vitendo vyenu bila nyinyi wenyewe kutambua. Hakika wanaoteremsha sauti zao katika baraza ya mtume wa Mwenyezi Mungu kwa kumtukuza yeye, hao peke yao ndio Mwenyezi Mungu wamesafisha nyoyo zao kwa ucha Mungu. Kwa wengineo si hivyo, nao watapata msamaha mkubwa kufutiwa madhambi yao na thawabu zilizofika ukomo wa kufika kwake. Hakika hao wanaokuita kwa makelele na wewe uko vyumbani mwako, wengi wao hawafahamu wewe unatakikana na kukuheshimu na kukutukuza kwa makamo yako. Na lau kuwa hao wangelingojea kukufanyia adabu mpaka ukatoka, bila shaka ingelikuwa ni bora zaidi katika dini yao. Na Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe, mwenye rehema kunjufu. Enyi mlioamini, akikujieni mtu ambaye yuko nje ya sheria ya Mwenyezi Mungu akakupeni habari yoyote, basi chungueni mjue ukweli wake kwa kuchelea msije mkawaletea watu madhara kwa kutojua hali yao. Hapo tena baada ya kushadhihiri kuwa hawana makosa mkaingia katika majuto ya daima, mkatamani yasingelikuwa. Najueni enyi waumini kwamba mtume yuko nanyi, basi mkadirieni kama anavyostahiki kadiri yake, na msalikini. Lau yeye angeliwafuata walio wachache wa imani kati yenu katika mambo mengi, basi hapana shaka mngeliingia katika mashaka na hilaki. Lakini Mwenyezi Mungu amewapendezesha imani waliokamilika katika nyinyi na akaipamba katika nyoyo zenu, basi jilindeni na kujipamba na yasiyotakikana. Na amekufanyeni mchukie kukufuru neema za Mwenyezi Mungu na kutokana na sheria zake na kwenda kinyume na amri zake. Hao tu peke yao ndio wanaoijua njia ya uongofu na wameshikilia. Na hiyo ni fadhila tukufu na neema kubwa ya Mwenyezi Mungu juu yao. Na Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu kwa ujuzi wake, ni mwenye hikma ya kupita mpaka katika kuendesha kila jambo. Na ikiwa makundi mawili ya waumini yanapigana, basi enyi waumini yapatanisheni. Ikiwa moja ndilo nalishambulia la pili na likakataa kupatanishwa, basi lipigeni hilo linaloshambulia mpaka lirejee kwenye hukumu ya Mwenyezi Mungu. Likirejea, basi wapatanisheni kwa insafu. Nafanyeni uadilifu baina ya watu wote katika kila jambo. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wenye kufanya uadilifu. Hakika wote wenye kumuamini Mwenyezi Mungu na mtume wake ni ndugu. Imani imezifanya nyoyo zao pamoja. Basi patanisheni baina ya ndugu zenu kwa kufuata udugu wa imani. Najiwekeeni nafsi zenu kinga cha kukinga adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata amri yake na kuepuka na yakataza. Na huku mkitaraji Mwenyezi Mungu wa kurehemuni kwa uchamgu wenu.